چون شد میشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 15 آبان 1390 خورشیدی برابر با 6 نوامبر 2011 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و همینطور موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد و همچنین روزهای سه شنبه ساعت 9 شب تا 11:30 شب از طریق اینترنت رادیو البرز برنامه های اتاق فرهنگ گفتگو را روی نت میبره و قابل شنیدن هست از طریق فیسبوک و تارنمای ایران اینفو دات دیکو. شما هم اکنون برنامه رادیو البرز رو میتونید از تارنمای ایران اینفو دات دیکو بخش رادیو البرز و همینطور از طریق فیسبوک به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده در فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایران اینفو دات دیکو موجود است که سر فرصت میتونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. شماره تلفن ما 2045 275822 12. تکرار میکنم 2045 275822 12. دوستانی که خارج از دانمارک تماس میخوان بگیرن باید 2045 بگیرن. دوستانی که در داخل دانمارک میخوان تماس بگیرن احتیاجی به پیش شماره 2045 نیست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.com است. از تمام دوستانی که از طریق ایمیل و تلفن با ما تماس گرفتن بی نهایت سپاسگزاریم. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز گذشته احتمال حمله اسرائیل و شمار دیگری از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهور اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه آرتس اسرائیل گزارش داده بود که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به ایران جلب کنند. همزمان جمهوری اسلامی گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد. خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها در وین گزارش می‌دهند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها می‌گوید که آژانس تصویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس این هفته در اختیار شورای 35 نفره حکام آژانس گذاشته شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اسناد آژانس را جعلی توصیف کرد. تنها یک روز مونده به آغاز جشنواره سینما حقیقت در تهران 29 فیلمساز خارجی که قرار بود فیلمهایشان را در این جشنواره نشان بدهند از حضور در این جشنواره انصراف دادند. این گروه از فیلمسازان دعوت شده به جشنواره بین‌المللی سینمای حقیقت در اعتراض به دستگیری مستندسازان در ایران و اعمال فشار بر فیلمسازان حضور در این جشنواره را تحریم کردند. پس از آنکه معتبرترین جشنواره سینمایی اروپا از همه فیلمسازانی که فیلمایشان در جشنواره سینمای حقیقت پذیرفته شده درخواست کرد که فیلمایشان را از این جشنواره خارج کنند، جشنواره سینمایی کراکوف با ارسال نامه‌ای به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 7 فیلم شرکت کننده از سوی خود را از این جشنواره خارج کرد. در نامه منتشر شده از سوی این جشنواره آمده است پس از شنیدن اخبار بهت‌انگیز ادامه بازداشت ناعادلانه مجتبی میرطهماس و مهران زینت‌بخش کارگردان کتایون شهابی توضیح کننده فیلم، ما تصمیم به موضع‌گیری در برابر این شرایط سخت گرفتیم. در ادامه نامه آمده که گزارش‌های رسیده در این رابطه ما و بسیاری از دوستان ما را که در سراسر جهان برای جشنواره‌های مختلف کار می‌کنند شوکه کرده است. آنها در نامه خود نوشتند ما به عنوان همبستگی با فیلمسازان زندانی و اعلام مخالفت با شیوه برخورد دولت ایران در زمینه حقوق بشر خواهان خروج فیلم‌هایمان از جشنواره بین‌المللی سینمای حقیقت هستیم. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 ساله اخیر در ایران خواندند. بنابر گزارش وبسایت کلمه از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کنندگان این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت ناسالم بودن انتخابات به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. بر اساس ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری در ایران، ارائه قلیان با هر گونه تنباکویی در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، پیش از این تنها ارائه قلیان با تنباکوهای اسانسدار ممنوع بوده است. اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و وزارت کشور بر سر محتوای قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات موجب شده بود که تا با تصمیم وزارت کشور ارائه قلیان با تنباکوهای بدون اسانس تا امروز ادامه داشته باشد. اما در پی تصمیم دیوان عدالت اداری، نامه سال 86 وزارت کشور که استفاده از قلیان در آن مجاز اعلام شده بود باطل شد و از این پس قلیان به کلی در قهوه‌خانه‌های ایران ممنوع شده است. اما چند خبر کوتاه از دیگر کشورها. ده ها هزار نفر روز گذشته در شهر روم، پایتخت ایتالیا، به خیابان آمدند و خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. احزاب سیاسی یونان تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت احزاب آن کشور نیازمند است. یک گروه اسلامگرای نیجریه مسئولیت حملات روز جمعه در این کشور که 63 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. مسعود بارزانی رئیس تشکیلات اقلیم کردستان عراق روز گذشته گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. ترکیه روز گذشته در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه از تحریم‌ها برای حکومت بشار اسد شد. خبرگزاری‌های دولتی سوریه شامگاه شنبه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. فردا دوشنبه 16 آبان ماه روز عید قربان است. آقای اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، از سوی خود و همسرش به میلیون‌ها مسلمانی که مراسم حج را برگزار کردند نیز تبریک گفته است. و تیم فوتبال الاسد قطر با برتری مقابل تیمی از کره جنوبی عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را نصیب خود کرد. این تیم در شرایطی روی سکوی قهرمانی قرار گرفت که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم سپاهان اصفهان در هر دو بازی رفت و برگشت شکست خورده بود. سپاهان در اصفهان به برتری 1-0 رسید و در دوحه قطر نیز 2-1 پیروز شد. اما نماینده فوتبال ایران به خاطر استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی رفت از راهیابی به جمع 4 تیم برتر آسیا باز ماند. هایده هایده قلب گل میریزه، هایده هایده قلب گل میریزه، مهر را به پاییز شبیه یا به من ستاره که امشب دهن نداره، با ماه آسمانی ماه من امشب بیداره، آیده آیده قلب گل میریده، آیده آیده قلب گل میریده، آیده چقدر رزیده بخن گل آرمیده، در قلب ما بهاره گلهای شادی دمیده، هایده هایده قلب گل میریده، هایده هایده قلب گل میریده، نو گل من توی در ششم ربا با تو گل های دل قلب ما بهاره گلهای شادی دمیده، هایده هایده قلب گل میریده، در قلب ما بهاره گلهای شادی دمیده، هایده هایده قلب گل میریده، هایده هایده قلب گل میریده، نو گل من توی گرش شد. Oh, قبل از قضا. آیده آیده قلب گرد میریده می‌پردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز از ایران شروع می‌کنم. بحران بزرگ در بازار ارز ایران. نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران بنا به گفته کارشناسان بدبینی ناشی از اختلاس بزرگ، سیاست‌های متغیر بانک مرکزی، افتای پیاپی ارزش سهام در بازار بورس و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را زمینه‌ساز بحران بزرگ در بازار ارز ایران می‌دانند. رسانه‌های داخلی ایران در نگاه به بازار ارز از عنوان‌های استفاده می‌کنند که نشان دهنده بروز بحرانی کم سابقه است. عنوان‌هایی از قبیل ارز پسنداز جدید ایرانیان و نتایج معکوس مداخله در بازار ارز. روز چهارشنبه گذشته بهای دلار در بازار آزاد ایران از 1340 تومان هم بالاتر رفته و نرخ یورو به 1840 تومان رسید. دلیل این نوسانات شدید ارز چیست؟ کارشناسان میگویند در پی اختلاس 3000 میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، اعتماد مردم به این سیستم شکسته شد. فضای روانی جامعه به خاطر تهدیدهای تازه‌ای که در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به ترور سفیر عربستان سعودی آغاز شده، تیره شده و از همه مهمتر رکورد ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در همه بخش‌های اقتصادی سبب شده که مردم به بازار ارز هجوم بیاورند. روزنامه شرق عنوان ارز پسنداز جدید ایرانیان را بر پیشانی گزارشی نهاده که در همین زمینه منتشر کرده است. این روزنامه می نویسد قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج در بازار سوار بر موج گرانی پیش می روند و ریال ایران که واحد پول ایران هست عملا شانسی برای برابری در مقابل آنها ندارد. روزنامه شرق پس از تشریح وضعیت بازار می افزاید همه این نابسامانی ها در شرایطی صورت می گیرد که بانک مرکزی مدعی است قصد افزایش قیمت ارز و محدودیت در این بازار را ندارد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز سیاست‌های بانک مرکزی را عامل ایجاد بحران در بازار ارز ایران می‌داند. این خبرگزاری دولتی می‌نویسد هرچند بانک مرکزی بر رفع نیازهای ارزی کشور و سیاست یکسانسازی نرخ ارز تأکید جدی دارد، اما سیاست‌های جدید اتخاذ شده از سوی این بانک، بازار ارز را این روزها با تلاطم مواجه کرده و قیمت دلار روندی سوئدی را طی می‌کند. بر پایه این گزارش، بانک مرکزی ایران هفته گذشته در زمینه تأمین ارز برای مسافران مناطق آزاد و رفع مشکلات ارزی بازرگانان سیاست‌های تازه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن باید قیمت ارز در بازار کنترل می‌شد. اما نه تنها نرخ دلار کاهش نیافت، بلکه سیر سعودی پیمود. اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان نتایج معکوس مداخله در بازار ارز توضیح می‌دهد چند نرخی شدن قیمت دلار در بازار که به مرور بر تعداد آنها نیز افزوده می‌شود، از منظر کارشناسان با تردیدهایی در کنترل شکاف قیمت ارز همراه شده است. همزمان با اعلام سیاست‌های تازه که به تعیین 4 نرخ ارز، یعنی نرخ دولتی، نرخ فرعی، مسافرتی و نرخ آزاد منتهی شد، سید کمال سید علی، یکی از معاونان بانک مرکزی، گفته بود در شرایط فعلی تحریما باعث نشده که در امر انتقال ارز از بانک مرکزی به شبکه بانکی و از آنجا به تجار و بازرگانان وقفه ایجاد شود. گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که بازار ایران با مشکل کمبود ارز روبرو نیست. بنابراین در نهایت تحلیل کارشناسان روزنامه شرق می‌تواند درست باشد که می‌نویسد ایرانیان ارزهای خارجی را به عنوان پسنداز مطمئن برگزیدند. یکی از مهمترین دلایل سرازیر شدن نقدینکی به بازار ارز، آنطور که روزنامه اعتماد می نویسد، می تواند بروز بحران شدید در بازار بورس باشد. به گزارش روزنامه اعتماد، ظرف 2 هفته گذشته بورس تهران شاهد 3 افت پیاپی بود که سبب شد 117 میلیارد تومان سرمایه از آن خارج شود. از آنجا که سایر بخش‌های اقتصاد در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی از نفس افتاده‌اند، بخش عمده‌ای از این سرمایه می‌تواند روانه بازار ارز شده باشد. روزنامه اعتماد می نویسد طی چند روز گذشته صفهای طولانی برای خرید ارز به قیمت دولتی در مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده بود. این صف‌آرایی مجدد دلالان و سفته‌بازان بی‌تردید بانک مرکزی را با چالش بزرگتری روبرو می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفته است به دلیل عدم کنترل در بازار ارز، در حال حاضر خانواده‌ها برای خرید دلار به عنوان یک پسنداز و اقدام سودآور وارد بازار شدند. آمریکا از طرح تحریم بانک مرکزی ایران عقب نشینی کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده که با وجود تهدیدهای هفته اخیر در مورد تحریم بانک مرکزی ایران، مقامات دولت آمریکا به این نتیجه رسیدند که اعمال چنین تحریمایی بازار نفت را دستخوش اختلال کرده و در نتیجه به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی لطمه خواهد زد. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که پس از چند هفته تهدید سیاستمداران آمریکایی به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به خاطر نقش جمهوری اسلامی ایران در توطئه ترور سفیر عربستان، اکنون به نظر می رسد که آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را کنار گذاشته است. به نوشته این روزنامه، با وجودی که مقامات دولت آمریکا گفتند ایران باید در مورد این توطئه پاسخگو بوده و مورد مجازات قرار گیرد، ولی موضوع تحریم بانک مرکزی ایران به خاطر پیامدهای منفی آن در بازار نفت و تأثیرش بر اقتصاد جهانی کنار گذاشته شده است. لس آنجلس تایمز می افزاید این تغییر در موضع سیاستمداران آمریکایی به خوبی نشان می دهد که در شرایط نابسامان اقتصاد جهانی، آنها تا چه حد ناگزیرند اقدامات خود را علیه ایران با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی آن تنظیم کنند. به نوشته این روزنامه، علاوه بر این به نظر می رسد که مقاومت و مخالفت سایر دولت‌ها با تحریم بانک مرکزی ایران عامل مهمی در تغییر موضع آمریکا بوده است. روزنامه لس آنجلس تایمز در این حال یادآوری می‌کند که نرمش دولت آمریکا در این زمینه باعث شده که سایر کشورها نیز از اتخاذ مجازات‌های شدید علیه ایران پرهیز کنند. یک دیپلمات غیر آمریکایی می‌گوید در شرایطی که خود آمریکا حاضر نیست اقدامات سختگیرانه تری را به اجرا بگذارد، چرا ما باید با ایران سر شاخ شویم؟ بر پایه این گزارش‌ها، مقامات آمریکایی می‌گویند اکنون به جای تمرکز روی تحریم بانک مرکزی ایران، سعی خواهند کرد کشورهایی را که با ایران روابط تجاری گسترده‌ای دارند، مثل امارات متحده عربی، کره جنوبی و ژاپن را تشویق کنند که تحریم‌های آمریکا در مورد ایران را پذیرفته و به اجرا بگذارند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که بحث اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران از چند هفته پیش و پیش کشیده شدن توطئه مربوط به ترور سفیر عربستان توسط عوامل وابسته به سپاه قدس مطرح شد، اما در شرایط فعلی و همزمان با افزایش نگرانی‌های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صرف نظر کردن آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران ممکن است به فضای نگرانی‌های موجود دامن بزند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه آینده قرار است گزارش جدید خود را از تازه ترین جزئیات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند که قاعدتاً مبنای تحلیل و موضع‌گیری های تازه در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مراسم حج در عربستان سعودی در حال برگزاری است و این عربستان سعودیه که درآمدهای عظیمی داشته تا به حال و خواهد داشت. کلی حدود میشه گفت که بیش از 2 میلیون نفر در مراسم حج سالانه شرکت میکنند و سالانه عربستان سعودی فقط از حجاج 50 میلیارد دلار درآمد داره. توجه شما رو به گزارشی از رادیو فردا جلب میکنیم که آقای فریدون خاوند درباره اقتصاد حج با این رادیو گفتگو کرده است. انجام مراسم حج که یکی از ارکان دین اسلامه، هر سال شبکه وسیعی از فعالان اقتصادی رو در بخشای بزرگی از جهان در خدمت پاسخگویی به نیازهای حجاج بسیج میکنه. از لحاظ اقتصادی چه مسائلی در رابطه با مراسم حج بیشتر جلب توجه میکنه؟ اصولا در همه مذاهب دنیا انجام مراسم مقدس با فعالیت ها و آدابی همراه هست که میتونن بر اقتصاد یک شهر، حتی بر اقتصاد یک کشور تأثیر تعیین کننده داشته باشند. روزها و ماهای مذهبی مثلا از جمله ماه رمضان، حتی با شاخصهای اقتصادی مثل نرخ رشد یا نرخ تورم اثر میذارن. اقتصاد بعضی شهرها با توریسم زیارتی میچرخه. در دنیای اسلام مهمترین کشور برخوردار از توریسم زیارتی طبعا عربستان سعودی است که هر سال تنها در ایام حج تمتع حدود 3 میلیون مسلمان رو از سراسر جهان جلب میکنه. اگر حج عمره رو هم اضافه بکنیم، سعودی ها تنها از محل توریسم زیارتی سالی 50 میلیارد دلار درآمد دارند که برای خیلی از کشورهای دنیا یک آرزو است. بر اساس پاره ارزیابی ها با توجه به بالا رفتن سطح زندگی در بعضی از کشورهای مسلمان و افزایش شمار آدم های واجب الحج، با حدود 10 سال دیگه درآمد سعودی ها از محل حج میرسه به 100 میلیارد دلار. فراموش نکنیم که عربستان سعودی با جمعیتی حدود 23 میلیون نفر روزی 7.5 میلیون بشکه نفت هم صادر میکنه و از این راه 350 میلیارد دلار درآمد داره که باید درآمد ناشی از حج رو هم به اون اضافه کرد. به غیر از عربستان سعودی، کشورهای دیگه هم هستن که به لحاظ اقتصادی از این مراسم سودی نصیبشون بشه؟ حکومت ریاض برای فراهم آوردن شرایط لازم به منظور ورود شمار بیشتری از زائران کعبه هر سال چند میلیارد دلار رو به سرمایه گذاری های عظیم زیربنایی اختصاص میده و همین سرمایه گذاری ها نعمتی هست برای شرکت های وابسته به قدرت های صنعتی و همینطور قدرت های نوظهور مثل چین و برزیل و غیره. همچنین جابجایی این همه زائر و تامین نیازهای مصرفی اونها در دوران حج، صدها واحد تولیدی و خدماتی رو همراه با هزاران نفر تقریبا در تمام دنیا بسیج میکنه. همزمان با مراسم حج، مکانهای زیارتی عربستان تبدیل میشه به بازار عظیمی برای حجاج که قدرت خرید خوبی دارند و انواع و اقسام کالاها رو در بازارهای سعودی پیدا میکنند. ناگفته پیداست که بخش بسیار مهمی از این بازار در حال حاضر در دست چینی هاست. اما ایران تا چه اندازه میتونه از این بازار عظیم استفاده کنه یا اصلا استفاده ای میبره از این بازار عظیم؟ خبرگزاری ملک شمار ایرانی هایی رو که امسال به حج تمتع میرند 97 هزار نفر ارزیابی میکنه و برای حج عمره هم از 800 هزار ایرانی در سال جاری صحبت میکنه. در مجموع به گفته یه همون خبرگزاری، ایرانی ها هر سال 5 میلیارد دلار صرف مراسم حج میکنند. در پاسخ پرسش شما باید گفت که ایران در فعالیت های وابسته به حج از جمله خدمات هوایی و یا استفاده از بازار بزرگ حج در عربستان در موقعیت بسیار ضعیفی است. از این بازار استفاده نمی کنه یا استفادهش خیلی خیلی محدوده. امسال عمده فعالیت اقتصادی ایرانی ها در مکه فروش ریال عربستان هست به حجاج ایرانی، البته با نرخ‌های متفاوت. بد نیست اشاره کنم که ارزش پول ایران در برابر پول عربستان همچنان رو به کاهش میره. سایه ی دیوار به دیوار معشوق تو هم سایه ی دیوار به دیوار در بادی سرگشت شما در چه هوا در چه هوا ایونه به هش رفته کجایی کجایی صورت بی صورت معشوق ببینی ببینی ببینی هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی شمایی شما هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی گر صورت بی صورت معشوق ببینی ببینی ببین هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی شمایی شما هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی ایخومه به حج رفته کجایی کجایی کجایی شوخ همین جا ده بار از این راه بدان خانه برفتی ده بار از این راه بدان خانه برفتی یک بار از این خانه بر این بام برایی یک بار از این خانه بر این بام برایی یک بار از این خانه بر این بام برایی یک بار از این خانه بر این بام برایی احرام چو بستی از این باده رستی از خرقه ناموس به کلی بدرای از خرقه ناموس به کلی بدرای احرام چو بستی از این باده رستی کجایی کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی بنده و هم قبل شمایی شمایی شما هم خواجه و هم بنده و هم قبل شما حج رفته کجایی کجایی کجایی شوخ همین جاست بیایی بیایی از این راه بدان خانه برفتی از این خانه بر این بام برایی، یک بار از این خانه بر این بام برایی. احرام چو بستی از این باده رستی، از خرقه ناموس به کلی به درآی، از خرقه ناموس به کلی به درآی. احرام چو بستی از این باده رستی، از خرقه ناموس به کلی به درآی، از خرقه ناموس به کلی به درآی. شما کردید و این آهنگو یه مقدار طولانی ترش کردیم و از این نظر سپاسگزاریم از شما. همینطور از کوپنهاگ هم دو تا تلفن داشتیم، بی نهایت ازشون سپاسگزاریم که برنامه رو به طور مستقیم گوش میکنن. اما یکی از دوستان شنوندهی که در شهر آهوس هستن، هفته گذشته آهنگ مازندرانی رو خواستن که سعی میکنم که همین دو سه دقیقه آینده براشون پخش بکنم. در برنامه امروز که مجله اقتصادی رو شنیدید، بعد از شنیدن یکی دو آهنگی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما میرسونم و مطلبی رو از دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه شهر آهوسمان، در اخبار روز منتشر شده برای به آگاهی شما میرسونم. در رابطه با آقای مظفری هم در مجله فرهنگ و هنر ایشون گفتگویی با رادیو زمانه داشتند، اونام برای شما پخش خواهیم کرد. یعنی در ادامه برنامه امروز هم بعد از خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. Thank you. گلستان و هنگ مازندرانی خواستم با شمارش 1 و 2 و 3 همه میان واسه 1 2 اینم شد 3 جانای نوار پره کنم نوار محلی مزیه نوار پره کنم نوار محلی مزیه چم ویسیم بخوندم شعر قدیمی مزیه چم ویسیم بخوندم شعر قدیمی مزیه درخواست کردم جهان نایجی مزیه درخواست کردم جهان نایجی مزیه و او تنانم بخون نایجی علی مزیه و او تنانم بخون نایره تیگانی مزیه سلی دروهی نیشتمه چشم روهی نیشتمه سلی دروهی نیشتمه چشم روهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه چه خبره بستم ماشالله چه میکنن دوستان شادوما جانای عاشقی نکنین جان رفیق و مزیه عاشقی نکنین جان رفیق و مزیه من نسمه عاشق بای من سگد و مزیه من نسمه عاشق بای من سگد و مزیه قلب کوزم به من جنگل بیوم بو مزیه قلب کوزم به من جنگل بیوم بو مزیه قدیم ره ندون دیار نادو مزیه قدیم ره ندون دیار نادو مزیه سلی دروهی نیشتمه چش به روهی نیشتمه سلی دروهی نیشتمه چش به روهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه ماشاءالله خانواده شادوما آهنگ محلی رقصیدن داره ها جانمونی بیو ماشاءالله کی برده برنامه ماشاءالله مصطفی جانای الهیار الهیار الهی مزیه الهیار الهیار الهی مزیه زبون مار بخور چش ماهی مزیه زبون مار بخور چش ماهی مزیه حکیم نو تره دینگوی جدایی مزیه حکیم نو تره دینگوی جدایی مزیه مثل شنبه سوده شتا سوایی مزیه مثل شنبه سوده شتا سوایی مزیه سلی دروهی نیشتمه چش به روهی نیشتمه سلی دروهی نیشتمه چش به روهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سبایی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سبایی نیشتمه بیو جانای کنی جن جن دوت دمین زمان مرزیه کنی جن جن دوت دمین زمان مرزیه کنی جن بریدم یاری نشونه مرزیه کنی جن بریدم یاری نشونه مرزیه خداوندو مگه عاشق اینه مرزیه خداوندو مگه عاشق اینه مرزیه همه غم و غصه خوشین کمینه مرزیه همه غم و غصه خوشین کمینه مرزیم سلی دروهی نیشتمه شد روهی نیشتمه سلی دروهی نیشتمه چش به روهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه و دیمه میار نموشو تا سباهی نیشتمه ماشالله برای بچه های بستن ماشالله مهران ماشالله مصطفی بیو گوزده بچه سعی ندار قول مصطفی جانای اگه تو بل گلی من چل چلام مرزیه اگه تو عاشقی من مبتنام مرزیه اگه تو بل گلی من چل چلام مرزیه اگه تو عاشقی من مبتنام مرزیه یادگاری خواستی تره ندام مرزیه یادگاری خواستی تره ندام مرزیه هر کجا تشونی من دی هوام مرزیه سلی دراهی نیشتم تو تاکس واهی نیشتمه سلی دراهی نیشتم چشم براهی نیشتمه بدیم میار نموشو تاکس واهی نیشتمه بدیم میار نموشو تاکس واهی نیشتمه بیو جانای عاشقی نکنین عاشقی بعد مرزیه عاشقی نکنین عاشقی بعد مرزیه عاشقی بدتر از دندون درد مرزیم عاشقی بدتر از دندون درد مرزیه دندونی درد یا چاره بونه مرزیه دندونی درد یا چاره بونه مرزیه اما عاشقی جدی پاره بونه مرزیم اما عاشقی جدی پاره بونه مرزیم سلی دراهی نیشتم چش براهی نیشتم سلی دراهی نیشتم چش براهی نیشتم بدیم میار نموشو تا سوایی نیشتم بدیم میار نموشو تا سوایی نیشتم بدیم میار نموشو تا سوایی نیشتم بدیم میار نموشو تا سوایی نیشتم خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز گذشته احتمال حمله اسرائیل و شمار دیگر از دیگر کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهور اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند جمهوری اسلامی ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه‌های اسرائیل گزارش داده بودند که نخست وزیر اسرائیل و همینطور وزیر دفاع این کشور در تلاشند موافقت کابینه اسرائیل را برای حمله به ایران جلب کنند. همزمان جمهوری اسلامی گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهند داد. خبرگزاری گزارش دادن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که احتمالاً روز چهارشنبه آینده منتشر خواهد یافت به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری‌ها همچنین از قول دیپلمات‌ها می‌گویند که آژانس تصاویر ماورایی را نیز در اختیار دارد که به نظر می رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می دهد. قرار است گزارش جدید آژانس روزهای آینده در اختیار شورای 35 نفره حکام قرار داده شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه اسناد آژانس را جعلی توصیف کرد. تنها یه روز مانده به آغاز جشنواره سینمای حقیقت در تهران 29 فیلمساز خارجی که قرار بود فیلمایشان در این جشنواره شرکت داشته باشند از حضور در آن انصراف دادند. این گروه از فیلمسازان دعوت شده به جشنواره بین‌المللی دولتی سینمای ایران تحت عنوان حقیقت در اعتراض به دستگیری مستندسازان در ایران و اعمال فشار بر فیلمساز ایرانی حضور در این جشنواره را تحریم کردند. 36 نفر از زندانیان سیاسی در ایران با صدور بیانیه که روز گذشته شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. بنا به گزارش وبسایت‌های مختلف این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت ناسالم بودن انتخابات به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. ده ها هزار نفر در شهر روم روز گذشته به خیابان آمدند و خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این راهپیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و اصلی ترین حزب مخالف نخست وزیر ایتالیا است برگزار شد. مخالفان میگویند سیاست‌های اقتصادی نخست وزیر ایتالیا در عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های خارجی ایتالیا مؤثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که میزان محبوبیت این سیاستمدار میلیاردر ایتالیایی که نخست وزیر ایتالیا است به پایین ترین حد خود رسیده و در حال حاضر تنها 22% از مردم این کشور از وی حمایت می کنند. احزاب سیاسی یونان تا کنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت احزاب آن کشور نیازمند است. نخست وزیر یونان نیز اعلام کرده است که برای تسهیل در دستیابی به کابینه ائتلافی حاضر است از سمت خود کنارگیری کند، ولی از احزاب مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودرس هستند. یک گروه اسلامگرای نیجریه مسئولیت حملات روز جمعه را در این کشور 63 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از اعضای این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این گروه حملات انتحاری روز جمعه را در اعتراض به محاکمه اعضایش انجام داده است. این گروه تروریستی که تحت عنوان بوکو حرام نامیده میشه، این حملات تا زمان توقف محاکمه این گروه ادامه داد که این حملات ادامه خواهد داشت. گروه تروریستی بوکو حرام یک گروه مسلح اسلامی است که برای اجرای قوانین شهر در نیجریه مبارزه می کند. مسعود بارزانی رئیس تشکیلات کردستان عراق روز گذشته شنبه گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. مسعود بارزانی که از روز پنج شنبه به ترکیه سفر کرده است، در دیدارهایش با مقامهای ترکیه تحت فشار بود تا با ارتش ترکیه برای برخورد با شبه نظامیان کرد همکاری کند. اما وی روز گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه حریت چاپ ترکیه گفت که با عملیات نظامی مخالف است و معتقد است که این مناقشه از طریق برخورد نظامی به نتیجه نمی رسد. در پی آخرین حمله شورشیان گروه کرد پیکاکو، ارتش ترکیه عملیات نظامی را برای برخورد با این گروه مسلح در شمال عراق آغاز کرد. برخوردها میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان جدایی طلب کرد این کشور از تابستان امسال افزایش یافته است. ترکیه روز گذشته در واکنش به درگیری‌های فزاینده در کشور سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها برای حکومت بشار اسد شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده گفت که این کشور نمیتواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریمایی است. ترکیه پیش از آغاز اعتراضات علیه بشار اسد با سوریه روابط دوستانه‌ای داشت، اما کشتار مردم سوریه موجب شد تا روابط آنکارا دمشق تغییر کند. خبرگزاری دولتی سوریه شامگاه شنبه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. بنا به این گزارش 553 نفر از دستگیر شدگان نارامی‌های اخیر در سوریه را به مناسبت عید قربان مشمول عفو و آزاد شدند. تخلیه خیابان‌ها از نیروهای امنیتی، آزاد کردن زندانیان و گفتگو با مخالفان سه پیشنهاد اتحادیه عرب بوده است که دولت سوریه نیز با آنها موافقت کرده. اما با این حال مخالفان میگویند خشونت‌های دولتی علیه معترضان همچنان ادامه دارد و روز گذشته دست کم 13 نفر در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. دبیر کل اتحادیه عرب درباره پیامدهای فاجعه بار شکست این توافق به طرفهای درگیر در سوریه هشدار داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. فردا دوشنبه 16 آبان ماه روز عید قربان هست. آقای بارک اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده، از سوی خود و همسرش به میلیون‌ها مسلمانی که مراسم حج را برگزار کردن نیز تبریک گفته است. در بیانیه رئیس جمهور آمریکا آمده است که آداب رسوم حج یادآور ریشه‌های مشترکی است که پیرو ادیان ابراهیمی با یکدیگر دارند و عاملی برای جوامع جهت ارائه خدمتی نیکوکارانه و همراهی با نیازمندان است. رئیس جمهور آمریکا در این پیام با اشاره به قدسالی شاخ آفریقا و همچنین قربانیان زلزله اخیر ترکیه، لزوم تلاش برای کمک رسانی به آنها را یادآور شده است. تیم فوتبال الاسد قطر با برتری مقابل تیمی از کره جنوبی عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا را نصیب خود کرد. تیم فوتبال الاسد قطر در شرایطی روی سکوی قهرمانی قرار گرفت که در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم سپاهان اصفهان در هر دو بازی رفت و برگشت شکست خورده بود. سپاهان در اصفهان به برتری 1-0 رسید و در دوحه قطر نیز این تیم الاسد را 2-1 پیروز شد، اما نماینده فوتبال ایران به خاطر استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی رفت از راهیابی به جمع 4 تیم برتر آسیا باز ماند. و خبری کوتاه از ایران، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی وعده افزایش سرعت اینترنت خانگی در ایران را داده است. وی گفته است که با فراهم ساختن امکانات فنی افزایش سرعت اینترنت خانگی میسر می شود. کاربران اینترنت در ایران غالبا از سرعت اینترنت در ایران ناراضی هستند. سرعت پایین اینترنت در کنار محدودیت‌های دیگری چون فیلترینگ از مسائلی است که کاربران اینترنت در ایران با آن مواجه هستند. سر زخم آتش فرامد، نباخت تو بدیار. جوی تو خیزم، به جست جوی تو باشم، به جست جوی تو باشم. بهش نبویم جمال همون جویم، دوان به سوی تو باشم، یه بهش ننوشم به دست ساقی رزبان، مرا به باد جهاجم که مست روی تو باشم. به وقت تو بقیام به سرد خاموش برام، روز 13 آبان ماه با انتشار نتایج بررسی گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی خودشو از وضعیت حقوق بشر در ایران و نقص گسترده موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نمود. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که دکتر عبدالکریم لایچی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در این رابطه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته 13 آبان با انتشار نتایج بررسی گزارش دوره جمهوری اسلامی نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نمود. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس در خصوص مشخصات کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیحات بیشتری می‌دهد. کمیته حقوق بشر کمیته‌ای که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است از سوی کشورهای عضو. این کمیته مرکب از 18 کارشناس بین‌المللی است که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن، بنابراین دیگه مثل شورای حقوق بشر نمایندگان کشورشون نیستن. مطابق مفاد میثاق کشورهای عضو بایستی هر 4 سال یک بار چگونگی اجرای میثاق به این کمیته بدن. کشور ایران از سال 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است و پس از انقلاب جمهوری اسلامی مخیر بود که یا به تعهد کشور ایران و همچنان پایبند بمونه عضو میثاق باشه یا اینکه جمهوری اسلامی در 1360 به کمیته حقوق بشر اعلام کرد که همچنان عضو میثاق هست و یک گزارش خیلی مختصری هم دادند، گزارش تکمیلی خودشون رو 11 در سال 1371. کمیته حقوق بشر اون موقع با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مدنی، قانون مجازات، به طور کلی مجموعه قوانین جمهوری اسلامی که قوانین یک نظام ایدئولوژیک مذهبیه در تضاد ذاتی با مواد متعدد میثاق بود، این مسائل به جمهوری اسلامی یادآور شد و خواستش در گزارش بعدیش که بعد 4 سال بعد میداد پاسخ بده که چگونه این تضادها رو میخواد حل بکنه. ولی پاسخ جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر 18 سال به طول انجامید. سال گذشته این پاسخ رو دادند و به هیچ یکی از پرسش‌های کمیته پاسخی نداشتن بدن. قوانین جمهوری اسلامی نه فقط تغییر نکرده که روز به روز متاسفانه شدیدتر شده، وضعیت حقوق بشر روز به روز خرابتر شده در ایران. مفاد این گزارش به سازمان‌های حقوق بشر ابلاغ شد، ما هم پاسخ دادیم. ضمن اینکه گزارشی از وضعیت حقوق بشر و چگونگی اجرای میثاق به کمیته دادیم، پاسخ جمهوری اسلامی هم که چیزی غیر از تبلیغات و دروغ پردازی نبود دادیم. اجلاس کمیته در روزهای 25 و 26 مهر در ژنو شروع شد و با اینکه قرار فقط طول بیانجامه، ولی با توجه به اینکه در نشست های کمیته هم هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی که مرکب از 16-17 تن بود به هیچ یک از پرسش های کمیته نتوانستن جواب بدن و نتوانستن بگو چگونه پس از بیش از 3 دهه میخواهند این تضاد جمهوری اسلامی با میثاق حل کنند و چگونه ایران همچنان خودشون رو عضو میثاق میدونند مهلت خواستند. باز کمیته حقوق بشر 2 هفته به اونها مهلت داد تا اینکه دیروز این گزارش رو منتشر کرد. آیا این گزارش از جامعیت لازم برای موارد نقض حقوق بشر در ایران برخوردار هست؟ در این گزارش نخست درباره این تضادها عنوان شده که در جمهوری اسلامی مثلا انتخابات با دخالتی که شورای نگهبان میکنه برخلاف اصول حقوق بشر انتخابات مستقیم نیست، یعنی همه مردم نمیتونن کاندیدا بشن، در انتخابات شرکت بکنن. راجع به مواد مختلف میثاق و چگونگی اجرای اونها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی، محاکمه‌های غیر عادلانه در دادگاه‌های انقلاب، وضعیت تحریم‌های مذهبی قومی، نظام تبعیض حقوقی که در ایران هست، مجازات اعدام با استناد به مواد مشخص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که نشان بده که جمهوری اسلامی به هیچ یک از تعهدات خودش در قبال این میثاق عمل نکرد. در این گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل به موضوع زنان و قوانین مربوط به خانواده هم پرداخته شده؟ به طور خیلی تفصیلی متاسفانه وضعیت حقوق برابر نیست. یک دیگه از موادی که بهش خیلی اشاره شده حق گرد همایی مسلمت آمیزه که یکی از مشخصه های نظام دموکراتیک و یکی از مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اشاره به تظاهرات پس از انتخابات و با دیگه بیش از دو وقوع این جنایت میگذره هنوز به هیچ موردی رسیدگی نشده. با توجه به مواردی که به طور مشخص در این گزارش یاد شده، موضوع وضعیت نامناسب زندانها، شکنجه، احکام که برای زندانیان بریده شده، آیا شما که خودتون در این اجلاس حضور داشتید، آیا نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخی در برابر پرسشی که مطرح شد در مورد دلایل این رفتار و اینکه مسئولان که باعث این بدرفتاری ها شدن باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند، آیا پاسخی در این زمینه تونستن ارائه بدند؟ در زمینه نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی نه فقط پاسخی نداشت بدهد که فقط و فقط به کلیگویی و دروغ اکتفا می کردن. وقتی راجع به اعدام ها ازشون سوال می شد می گفتن که 70% این اعدام ها در مورد مخدره، نمی گفتن 30% بقیه چیز. یک دوباره همی که نمیتونستن پاسخ بدن که مجازات قاچاق مواد مخدره نمی تواند اعدام بره زیرا هیچ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی است. در ارتباط با رسیدگی به جنایات پس از انتخابات همینطور، بخش بزرگ این گزارش مثل همه گزارش‌های کمیته حقوق بشر توصیه‌هایی است که به این اجلاس و اجلاس باید علل اصول 4 سال بعد صورت بگیره به این توصیه ها عمل بکنه. از دولت جمهوری اسلامی میخواهند که این مسائل مورد پیگرد قرار بگیره، تعقیب بشه، عاملین این جنایات مجازات بشن، همچنین که همچنان میخوان که قوانین جمهوری اسلامی باید در ارتباط با میثاق مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیره، در انتخابات آینده دیگه شورای نگهبان حق دخالت نداشته باشه. از جمهوری اسلامی خواستن هرچه زودتر به این تعهدات جامعه عمل بپوشونه. آقای دکتر لایجی، شما اهمیت این گزارش رو در چه میدونید؟ گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل میره. امسال نامه اعمال جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل که ماه آینده باید قطعنامه ایران رو بررسی بکنه خیلی سنگینه. از یک طرف گزارش بانکیمون هست که به مراتب از گزارش سال گذشتهش شدیدتره، گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هست و بالاخره گزارش کمیته حقوق بشر در کنار گزارش هایی که ما سازمان‌های حقوق بشر دادیم. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس، از اینکه در این گفت گزارش آخری که تقدیم حضورتون میشه و با توجه به اینکه در خبرها به آگاهی شما رسوندم، شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل میگه که دورنمای گزینه نظامی برای حل مشکل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نزدیک میشه. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل میگوید به باور و اعتقاد او سرویس‌های اطلاعاتی کلیه کشورها که این مسئله را به دقت زیر نظر دارند به رهبران این کشورها هشدار دادند که دیگر فرصتی برای از دست دادن زمان در کار نیست. آقای منصور فرهنگ گفتگوی با رادیو فرانسه در این ارتباط دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. رئیس جمهوری اسرائیل در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته که چشمانداز یک حمله نظامی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر میشه. سخنان شیمون پرس در حالی بیان میشه که این هفته در رسانه‌های اسرائیلی شاهد فاش ساختن طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل بودیم که تلاش میکنند تا توافق کابینه اسرائیل رو برای یک حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران به دست بیارن. آقای دکتر فرهنگ، به نظر شما سخنان شیمون پرس بیشتر نشانگر یک جنگ روانی تازه است بر علیه ایران یا میتونه مقدماتی باشه برای یک حمله واقعی به تأسیسات اتمی ایران؟ این خیلی بیش از یک جنگ روانی است. میتونه یک جنگ روانی باشه به این معنا که ایران رو متقاعد بکنن که از غدی‌سازی اورانیوم دست برداره و تأسیسات هسته‌ای ایران رو بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به روی بازرسانس آژانس بین‌المللی اتمی باز بکنه، ولی در ضمن محدود به این فشار روانی نیست، بلکه نگرانی‌ها و سوءظن جهان غرب به طور عام و اسرائیل به طور اخص در مورد نیت ایران از برنامه هسته‌ایش یک واقعیت غیر قابل انکاره. یعنی نزدیک به 20 ساله که نخبگان سیاست خارجی آمریکا و تا حدود زیادی اروپا و همینطور کارشناسان عبور خاورمیانه در جهان غرب بر این باورند که ایران در صدد کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای است و در طی این سالها این سوء ظن و نگرانی رو به تشدید بوده و این گزارش آینده آژانس که بر مبنای اخباری که در مطبوعات راجع به محتوای این انتشار پیدا کرده اینه که برای اولین بار به طور صریح داره از هدف نظامی و بعد نظامی این برنامه هسته‌ای ایران گزارش میده و اسناد و مدارک جدیدی در این رابطه ارائه میده. اگر ما اضافه بکنیم به اینکه برنامه هسته‌ای ایران اگرچه برای آمریکا و تا حدودی اروپا موجب نگرانی است، ولی برای اسرائیل به دلیل تهدیداتی که از طرف ایران در 32 سال گذشته بر ضد موجودیت اسرائیل شده، محو اسرائیل از نقشه خاورمیانه یا نابودی اسرائیل که با سخنان آقای خمینی شروع شد و در سالهای اخیر به وسیله احمدی نژاد به طور مستمر داره تبلیغ میشه، این برای جامعه اسرائیل و نه تنها دولت اسرائیل یک خطر جدی و بسیار ملموسه. بنابراین اگر ایران بخواد بی اعتنایی خودش رو به نگرانی های آژانس ادامه بده، این تهدیداتی که از طرف اسرائیل و تا حدودی آمریکا و اروپا داره میشه به هیچ وجه محدود به جنگ روانی نیست، بلکه میتونه زمین ساز یک درگیری نظامی باشه. رزمایش نیروی هوایی اسرائیل در این ماه در مدیترانه و تمرین حمله هوایی به ایران در اختیار گرفتن نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک به وسیله ارتش اسرائیل، همونطور که شما اشاره فرمودید انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی که میتونه انگشت بر ماهیت برنامه نظامی هسته‌ای ایران بگذاره و گزارشاتی که در روزنامه گاردین و دیگر روزنامه‌های غربی و آمریکایی در این خصوص انتشار یافته و بالاخره سر و صداهای این هفته در اسرائیل، همزمانی و همگرایی تمام این رویدادها اتفاقی بوده یا حکایت از برنامه‌ای داره که غرب و اسرائیل برای جمهوری اسلامی تدارک دیدن؟ به نظر من یک هماهنگی وجود داره و این هماهنگی مربوط به گزارش آینده آژانس و اینکه به طور کلی تبلیغات ایران هم به دلیل تحولات خاورمیانه گسترش پیدا کرده و تا حدودی ما نمیدونیم تا چه اندازه واقعا این ادعای آمریکا راجع به اینکه ایران در صدد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بوده که این اتهامی که به ایران زده شده و تبلیغات وسیعی در دنیا درست کرده، این هم چهره ایران رو بیش از پیش خطرناک داره جلوه میده. یعنی به طور کلی از ماجرای گروگانگیری تا کنون، جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان غرب، نه تنها در سطح دولت مردان و کارشناسان، به عنوان رژیمی که از فراست بریه و به طور کلی با منطق و عقلانیت نمیشه با این رژیم برخورد کرد، مشکلاتی که تا حدودی آمریکایی‌ها نسبت به دخالت‌های ایران در عراق دارن، ادعاهایی که ایران در منطقه میکنه، مجموعه این عوامل باعث شده که باز این هماهنگی ایجاد بشه. ولی باید توجه داشته باشیم که در 20 سال گذشته این نگرانی‌ها یک جذر و مدی داشته و حالا باز دوباره به جای رسیده که توسعه پیدا کرده و بخش عمدهش مربوط به گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. ولی این اتهامی هم که به ایران زده شده با اثر نگرانی‌های آمریکا راجع به نقش ایران در عراق هم مؤثره و به طور کلی این نزدیکی ایران به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای امری بوده که جهان غرب انتظار اون رو داشته و تمام تلاش‌هایی که در 15 سال گذشته شده که از طریق مذاکره بتونن محدودیتی برای این کار ایجاد بکنن با شکست مواجهه بوده. در حال حاضر فقط یک راه وجود داره که ایران بتونه به تمام این ماجرا، به تمام این تقابلات خاتمه بده و درست بر مبنای ادعایی که ایران میکنه که هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه و به هیچ وجه ایران در صدد ساختن سلاح هسته‌ای نیست، اگر این واقعیت داره و به قول خودشون واقعا بر مبنای شرع اسلام و اعتقادات ارزشی خودشون میگن اصلا ساختن بمب اتمی یک کار خلاف معنوی و اخلاقی است، اگر همه این حرفا درسته، تنها راه کاری که میتونن بکنن اینه که به کارشناسان آژانس بین‌المللی اجازه بدن که بیان به ایران و از تمام تأسیسات دیدن بکنن بدون کوچکترین محدودیتی. اگر ایران این اقدام رو بکنه، به شکل بسیار سریعی میتونه به این تقابل که خطر فاجعه باری برای جامعه ایرانه خاتمه بده. ولی تا زمانی که ایران از این کار امتناع میکنه و این گزارشات میتونه پر از ابهام و نگرانی باشه، این تقابل میتونه طوری ادامه پیدا بکنه که نتیجه نهایی اون استفاده از گزینه نظامی علیه ایرانه، که نتیجه اون به کجا کشیده بشه باز فاجعه ایست که فقط میشه راجع بهش گمان زنی کرد. آقای دکتر فرنگ، شما فکر میکنید که مقامات مسئول جمهوری اسلامی این تهدیدها رو جدی گرفتن یا نه؟ من فکر میکنم که رژیم جمهوری اسلامی از جهت داخلی و از نظر مشکل مشروعیتی که داره و از نظر اختلافات وسیع داخلی که دارن و شکست‌های اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و معنوی وسیعی که در جامعه ایران شده، رژیم ایران نیاز مبرمی به دشمن داره. یعنی تقابل با آمریکا امروز برای رژیم ایران حیاتی شده. فکر میکنن که اگر بخوان در مسیری حرکت بکنن که روابط خودشون رو با جهان غرب عادی بکنن، این میتونه به تمام بهانه‌هایی که برای مشکلات داخلی خودشون و سرکوب معترضین دارن برای اون خللی ایجاد بکنه. من فکر میکنم این ماهیت رژیم ایرانه که نیاز به دشمنسازی و دشمنیابی و به طور کلی ولایت فقیه تبدیل به الهیات دشمنیابی و دشمن تراشی شده، برای اینکه فقط از این طریقه که رژیم داره موجودیت خودش رو توجیه میکنه و تمام اعمال و رفتار و شکست‌های خودش رو به اون مرتبط میکنه. تغییر سیاست خارجی ایران نسبت به جهان غرب یعنی در واقع یک تحول داخلی که من فکر میکنم که رژیم ایران توانایی یا اراده این کار رو داشته باشه. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآورم شم که آقای مسئول فرهنگ، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک هستند. سواب میکشی بر سر گور کشتگان بانگ نماز بانگ نماز میکنی ساز می کنی Yeah. حسین موسوی نخست وزیر آینده گویی یک عصر طلایی دیگر در راست. عنوان مطلبی است از دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس در دانمارک، که این مطلب در اخبار روز منتشر شد و ما هم در فیسبوک رادیو البرز قرار دادیم. دوستانی که میخوان این مطلب رو دنبال کنن با مراجعه به وبسایت اخبار روز یا وب فیسبوک رادیو البرز میتونن مراجعه بکنن. اما چند از دیگر این مطلب دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس رو برای شما میخونم. حسین موسوی نخست وزیر آینده با علامت سوالی گویی یک عصر طلایی دیگر در راست. مطلبی از دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس. در سپر کنونی سیاست قرائن تازه‌ای به چشم می‌خورد که نشان از امکان تحولات جدیدی در ایران دارد. در این رابطه یادآوری چند نکته ضروری است. با پیشرفت چشمگیر نیروهای اسلام‌گرا در تونس، مصر، لیبی و نیز در سایر نقاط خاورمیانه، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که آینده از آن گروه‌هایی نظیر حزب نهضت و اخوان مسلمین است. باید با آنها کنار آمد و کوشید تا جنبه‌های افراطی این گروه تلطیف شود. در این راستا حکومت اسلامگرای ترکیه هم برای غرب و هم برای اسلامگراهای معتدل به صورت الگو و معیار در آمده است. فرق ایران با کشورهایی نظیر تونس و مصر آن است که کاری را که امروز این کشورها می کنند، این کار 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و اسلامگرایان به حکومت رسیدند. بنابر این طبق محاسبات آمریکا، اگر حساب و کتابی در کار باشد، با توجه به این که فشار به حکومت اسلامی تا کنون نتیجه مطلوب را به بار نیاورده و نیز با عنایت به این که تحریم نفتی یا حمله نظامی به ایران، آن هم در شرایط بحران مالی غرب و عدم موفقیت نظامی آمریکا در افغانستان بسیار به پرخطر به نظر میرسه، تنها رایی که باقی است حکومت ضعیف کردن حکومت اسلامی است. اما از چه رایی؟ از دو را. در افغانستان از دو را: گشایش باب تماس مستقیم با حکومت تهران و به موازات آن پشتیبانی جدی و علنی از آن، چه به جنبش سبز شهرت یافته است و نیز ملی مذهبی ها و به طور کلی اصلاح طلبان. این دو کار را آمریکا و کشورهای غربی همزمان انجام میدن. از جمله این قرائن را میتوان موارد زیر را ذکر کرد. به روایت روزنامه فرانسوی فیگارو، تماس مستقیم نیز بین سپاه پاسداران و مقامات آمریکایی در اواخر ماه آگوست گذشته در یکی از کشورهای اروپایی برقرار شده که موضوع آن آینده سوریه بوده است. تماس مستقیم مقامات آمریکایی با مقامات جمهوری اسلامی در مورد تازه ترور سفیر سعودی در واشنگتن، پیشنهاد آمریکا و پذیرش احمدی نژاد در ایجاد خط مستقیم تلفنی بین دولت آمریکا و حکومت ایران، این طرح هنوز تحقق نیافته است. اضافه کنیم مصاحبه های خانم کلینتون را با بی بی سی و صدای آمریکا فارسی و اصرار بر اینکه سران جنبش سبز خودشان کمک آمریکا را نخواسته بودند، به سخن دیگر اگر بخواهند ما آماده ایم. تماس های آمریکایی‌ها با نماینده مجازی میرحسین موسوی در خارج از کشور، می توان حد زد که تماس های مستقیم و غیر مستقیم دیگری در جریان بوده و هست که ما از آن بی اطلاعیم. به موازات این تماس ها و تغییر و تحولاتی که اخیراً در خط مش رسانه‌های کلان مثل صدای آمریکا، بی بی سی فارسی انجام گرفته، شایسته ذکر است. در این دو رسانه و نیز در بیشتر رسانه‌های فارسی زبان کشورهای غربی، حضور مخالفان نظام جمهوری اسلامی بسیار کمرنگ شده و حتی به بیرنگی گراییده است. روزنامه‌نگاران سرشناس منتقد جمهوری اسلامی و نیز تحلیلگران منتقد یا به حاشیه رانده شدند و یا اخراج. در عوض اصلاح طلبان، چه غیر دینی و چه ملی مذهبی، در سراسر این رسانه‌ها موج می‌زنند. اگر هم با مخالفان مصاحبه‌ای به عمل آید، کوشش می‌شود درباره ایران نباشد. از روم و بغداد آری، اما از ری نه. فعالیت های نمایندگان اصلاح طلبان و جنبش سبزی ها در کشورهای غربی هیچگاه به این گستردگی نبوده. برخی از اونها هم به مجرد رسیدن به اروپا به دریافت یک یا حتی چند جایزه نقدی مفتخر می شوند، که البته این خود از افتخارات ما ایرانیان است. هیچگاه در تاریخ این همه جایزه از غریبان نگرفته بودیم. در این میان زمزمه حذف ریاست جمهوری و برقراری مجدد مقام نخست وزیری به یکی از مهمترین بحث‌های سیاسی در آمده است. بدون ورود به بحث ماهیت حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی، ذکر این نکته لازم است که از همان ابتدا مثل روز روشن بوده که این نظام نه جمهوری اسلامی است، نه ریاستی و نه پارلمانی، والایی مطلق است و بس. درست همون چیزی که در کتاب حکومت اسلامی خمینی آمده که گویا کسانی که از این انقلاب را روی دست مردم گذاشتن اصلا از وجود چنین کتابی خبر نداشتند. به هر حال حذف ریاست جمهوری رژیم را از بسیاری از مشکلات خطیر می رهاند و از مقابله با جنبش های غیر قابل کنترل مردم بی نیاز می سازد و قدرت ولی فقیه را باز هم افزونتر از آن چه هست می کند. در اینجاست که پای شخصی مثل میرحسین موسوی به میان می آید. او هنوز خود را فرزند انقلاب، سرباز خمینی و وفادار به نظام جمهوری اسلامی می داند. انتصاب او به نخست وزیری هم برای او و طرفدارانش و هم برای خامنه‌ای یک بازی برد برد است. موسوی و هوادارانش به سهمی از قدرت دست می‌یابند و خود را پیروز تصور می‌کنند. در عوض موسوی هم مثل محمد خاتمی به عزلت بین‌المللی رژیم اگر درست خونده باشم پایان میدن و آن را از مهلکه سکوت میراند. از این گذشته حصر موسوی هم تا کنون هم به سود خامنه‌ای بوده و هم به سود موسوی. با ساکت کردن موسوی ارتباط او با هوادارانش و نیز با جهان خارج قطع شده و جنبش سبز فروکش کرده است. حصر موسوی به نفع خود او نیز بوده است. موسوی داشت گیر می کرد. برای او بسی مشکل شده بود چگونه هم نظام را حفظ کند و هم آن نظام را به عصر طلایی امام خمینی برگرداند و هم به خواستای دموکراسی خواهی مردم و نسل جوان از انقلاب و هرچه در آن است پاسخ دهد که هیچ آن را رهبری هم بکند. موسوی که نه از فرهمندی ویژه‌ای برخوردار است و نه سخنور زبردستی است، به نفع اوست همچنان لب فرو ببندد و در شرایط کنونی نقش مظلوم و قربانی را ایفا کند. موسوی میخواست به جای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه. از 20 سال نقاشی کردن در خانه خسته شده بود. حسب این مقام به او فرصت میداد که به مقام پیشین خود بازگردد و رشته گسسته نخست وزیری گذشته را به نخست وزیری جدید پیوند بزنه. با این کار قدرت به تعادل عصر طلایی باز خواهد گشت که خامنه ای رئیس جمهور بود و موسوی نخست وزیر. اگه عمر اینان به عمر نظام مهلت داد، خامنه ای به رهبری ادامه خواهد داد به نخست وزیری موسوی. در چنین سناریو جامعه جهانی نفس راحتی خواهد کشید. رابطه حکومت ایران با اتحادیه اروپا گرم خواهد شد. آمریکایی‌ها از فرط شادی و معطوش خواهند شد. تحریم‌ها لغو و مسئله اتمی به صورتی حل خواهد شد. در این میان سکولارهای دموکرات بازنده اصلی خواهند بود. اینان به جای کار سیاسی و بهره‌وری از موقعیت‌های زیادی که در دست داشتند به کارهای فرقه‌ای روی آوردند. به جای تجمع پیرامون محتوای مسئله که همان دموکراسی و سکولاریسم است، با دعوای بی ثمر جمهوری خواهی و سلطنت طلبی که همانا نعمتی و حیدری های جدید هستند روی آوردن، اینان می توانستند با کفایت و خردمندی به یک نیروی آلترناتیو جدی و توانا تبدیل بشن و مورد احترام و عنایت مردم ایران و جهانیان قرار گیرن. متاسفانه باید اظهار کرد که ما هنوز کار سیاسی بلد نیستیم و با خودمون لجبازی میکنیم. یادگیری فروتنی میخواهد. ما چندان فروتن نیستیم. 4 نوامبر 2011 میلادی که دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس مقاله‌ای را تحت عنوان حسین موسوی نخست وزیر آینده گوی یک عصر طلایی در راست که در فیسبوک رادیو البرز موجود است و همینطور در وبسایت اخبار روس. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تابه منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسمو باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسمو باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. مطلبی که قبل از این آهنگی شنیدین براتون خوندم از دکتر مهدی مظفری بود. دوستانی که علاقمندن این مطلب رو تهیه کنن میتونن به وبسایت اخبارروز.com مراجعه بکنن یا در فیسبوک رادیو البرز موجود است و در فیسبوک شخصی منم هست، میتونن دسترسی پیدا کنن. یا دوستان میتونن ایمیلشون رو برای من اس ام اس بکنن با شماره تلفن 2758-2212 که از طریق ایمیل برای این دوستان که مایلن این مطلب رو داشته باشن براشون میل بکنم. و با این مسئله میرسیم به مجله فرهنگ و هنر. باز هم از دکتر مهدی مظفری هم مطلبی خواهیم داشت در رابطه با گفتگوی ایشان با رادیو زمانه که در طول مجله فرهنگ و هنر به آگاهی شما خواهم رسوند. مجله فرهنگ و هنر را با موج تحریم جشنواره سینمای دولتی حقیقت از سوی مستندسازان جهان شروع میکنم. فردا دوشنبه جشنواره سینما حقیقت در تهران آغاز به کار خواهد کرد. 29 فیلمساز خارجی که قرار بود فیلم‌هایشان در این جشنواره شرکت داشته باشند از حضور در آن انصراف دادند. این گروه از فیلمسازان دعوت شده به جشنواره بین المللی سینما حقیقت در اعتراض به دستگیری مستندسازان در ایران و اعمال فشار بر فیلمسازان حضور در این جشنواره را تحریم کردند. پس از آن که معتبرترین جشنواره سینمایی اروپا از همه فیلمسازانی که فیلمهایشان در جشنواره سینما حقیقت پذیرفته شده درخواست کرد که فیلمهایشان از این جشنواره خارج کنند، جشنواره سینمایی کراکوف با ارسال نامه‌ای به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 7 فیلم شرکت کننده از سوی خود را از این جشنواره خارج کرد. در نامه منتشر شده از سوی این جشنواره آمده است: پس از شنیدن اخبار بهت‌برانگیز از ادامه بازداشت ناعادلانه مجتبی میرطهماس و مهران زینت‌بخش کارگردان و کتایون شهابی توضیح کننده فیلم، ما تصمیم به موضع‌گیری در برابر این شرایط سخت گرفتیم. در ادامه نامه آمده است که گزارش‌های رسیده در این رابطه ما و بسیاری از دوستان ما را که در سراسر جهان برای جشنواره‌های مختلف کار می‌کنند شوکه کرده است. آنها در نامه خود نوشتند: ما به عنوان همبستگی با فیلمسازان زندانی و اعلام مخالفت با شیوه برخورد دولت ایران در زمینه حقوق بشر خواهان خروج فیلم‌هایمان از جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت هستیم. پیش از این معاون بخش توسعه و ترویج فیلم لهستان در گفتگو با بی بی سی فارسی اعلام کرده بود که 7 فیلم لهستانی برای بخش بین الملل جشنواره سینما حقیقت انتخاب شده است، اما به دلیل برخوردهای اخیر با مستندسازان و سینماگران در ایران و در اعتراض به سرکوب سینماگران، این نهاد و همچنین جشنواره بین‌المللی فیلم کراکوف از تهیه کنندگان لهستانی خواسته است که فیلم‌های خود را از این جشنواره خارج کنند. مسئولان جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام روز چهارشنبه 2 نوامبر با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به زندانی بودن مجتبی میرطهماس، کتایون شهابی و مهران زینت‌بخش و تحت فشار بودن این افراد برای اعتراف، خواستار تحریم این جشنواره دولتی در ایران شدند. مسئولان جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام در بیانیه‌اش اشاره کرده است که حضور در این جشنواره به منزله تأیید اقدامات حکومت ایران است و نباید این فرصت را به حکومتگران ایران داد تا از آن برای تأیید خود استفاده کنند. همچنین فیلمسازانی به کارگردانی مولر با فیلم زندگی رایی بس دراز، ادوین داندرس از هلند با فیلم همه چیز به خیر گذشت، ویکتوریا از لهستان با فیلم تمرسون و همینطور جینوس ریچارد از ایتالیا با فیلم گوناپای جنوبی و همینطور کارگردانان دیگری از اسپانیا با فیلم‌های مختلف، سربستان با فیلم‌های مختلف به صف تحریم کنندگان خارجی جشنواره دولتی سینمای حقیقت ایران پیوستند. روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت با انتشار اسامی فیلم‌های خارجی شرکت کننده در این جشنواره اعلام کرده است که 36 فیلم خارجی برای حضور در بخش‌های مختلف جشنواره امسال پذیرفته شدند. در اسامی اعلام شده نام فیلمسازان و فیلمایی که جشنواره را تحریم کردند به چشم می‌خورد. با توجه به تعداد تحریم کنندگان به عدد 29 رسیده است و از آنجا که 36 فیلم خارجی حضور دارند، جای تعجبه که وقتی که تحریم کردن روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اسامی همه رو اعلام کرده است. جشنواره بین المللی سینما حقیقت تنها جشنواره مستند دولتی است که هر ساله در ایران برگزار میشه. پنجمین دوره این جشنواره طی روزهای 16 تا 21 آبان ماه در شهر تهران برگزار میشه. مخمل باف فیلمساز ایرانی جایزه یک عمر فعالیت سینمایی و انسانی را که از جشنواره برزیل دریافت کرده بود به مشتبه میرتماس و خانم کتایون شهابی تقدیم کرد. در مراسم اختتامیه این جشنواره فیلمسازان برزیل به همراه دیگر فیلمسازان حاضر با انتشار بیانیه خواستار آزادی مشتبه میرتماس، کتایون شهابی، مهران زینت‌بخش و رامین پرچمی شدند. در این بیانیه آمده است تاریخ سینما تا کنون بدترین دوران سیاه سینما را دوران مک‌کارتی در آمریکا قلمداد کرده است، اما اکنون حکومت ایران دوران سیاه‌تری را برای تاریخ سینمای ایران و جهان رقم می‌زند. در ایران امروز نه تنها برای فیلمسازان لیست سیاه تهیه شده است، بلکه هر روز گروه جدیدی به زندان برده می شوند و تحت شدیدترین فشارها قرار می گیرند تا علیه خود اعتراف کنند. در ادامه این بیانیه نوشته شده است که در ماه گذشته بیش از 50 نفر از مستندسازان مورد بازجویی قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند. آنها تهدید شدند که اگر فیلمهایشان را به جشنواره بفرستند به زندان خواهند رفت. این فشار فرهنگی تنها شامل سینماگران ایرانی نمی شود. بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها نیز در زندان به سر می برند. والتر سالس سخنگوی فیلمسازان برزیلی، همچنین از رئیس جمهور برزیل درخواست کرد که در جلسه 12 مارس امسال سازمان ملل برخلاف گذشته به نقض حقوق بشر در ایران رأی بدهد. این بیانیه را کارگردانان شناخته شده جهانی امضا کردند. در دو ماه گذشته نهادهای امنیتی ایران 6 فیلمساز را به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی بازداشت کردند و با وجود آزاد شدن 3 نفر از بازداشت شدگان، هنوز مشتبه میرتماس، کتایون شهابی و مهران زینت بخش در بازداشت به سر میبرند. بی بی سی فارسی هم اتهامهای وارد شده را رد کرده و اعلام کرده که این افراد با بی بی سی همکاری نداشتند. اگر بخندی دفترت منفجر خواهد شد. دفتر نشریه طنز و فکاهی فرانسوی در ساعت 1 بامداد چهارشنبه 2 نوامبر با پرتاب مواد آتش‌سا به آتش کشیده شد و 2/3 محل مجله در آتش سوخت. این مجله قرار بود ویژه‌نامه منتشر بکنه با سردبیری نمادین محمد پیامبر اسلام با عنوان بهار آزادی جهان عرب منتشر بشه، البته با اشاره به پیروزی حزب اسلامی نهضت در تونس و اعلام قانون شریعت در لیبی پس از انقلاب که مردم بسیاری را در جهان شگفت زده کرد و کاریکاتوری که میگوید اگر از خنده رود پر نشوی 100 ضربه شلاق میخوری. مدیر نشریه فوکایی و طنز فرانسوی میگوید که ما میخواستیم یک ویژه‌نامه طنز منتشر کنیم، اما این جماعت نشریه را نخوانده به اعمال خشونت دست زدن. این احمقانه است. وزیر کشور فرانسه هم این احمان را محکوم کرد و گفت آزادی مطبوعات در فرانسه یک امر مقدس است. همین نشریه در سال 2006 میلادی هم با انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام از یک کاریکاتوریست دانمارکی و شکایت مسجد پاریس و یک گروه اسلامی کارش به دادگاه کشیده شد که در همون دادگاه دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک و کارشناس مسائل بنیادگری اسلامی به عنوان شاهد حاضر بود. برای بررسی مسائل بهار عربی، بنیادگرای اسلامی، آتش زدن دفتر یک نشریه طنز، رادیو زمانه با دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس گفتگوی کرده و از دکتر مظفری درباره سابقه حملات اسلامگرایان به نشریه ها یا نویسندگان کتاب ها پرسش کرده است. تا چند لحظه دیگر گفتگوی رادیو زمانه با دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس برای شما پخش میکنم. تا چند لحظه دیگر. دفتر نشریه طنز و فکاهی فرانسوی شارلی هبدو در ساعت 1 بامداد چهارشنبه 2 دسامبر دیروز با پرتاب کوکتل مولوتوف به آتش کشیده شد. 2/3 محل در آتش سوخت. قرار بود ویژه‌نامه نشریه با انتساب سردبیری آن به محمد پیامبر اسلام با عنوان بهار آزادی جهان عرب منتشر شود، با اشاره به پیروزی حزب اسلامی نهضت در تونس و اعلام قانون شریعت در لیبی پس از انقلاب، با این عنوان که اگر از خنده روده بر نشوی 100 ضربه شلاق می‌خوری. مدیر نشریه شالی هبدو گفت ما می‌خواستیم یک ویژه‌نامه طنز منتشر کنیم، اما این جماعت حتی نشریه را نخواندند و به اعمال خشونت‌آمیز دست زدند. این احمقانه است. وزیر کشور فرانسه این اعمال را محکوم کرد و گفت آزادی مطبوعات در فرانسه یک امر مقدس است. همین نشریه در سال 2006 نیز با انتشار کاریکاتورهایی از یک کاریکاتوریست دانمارکی کارش به دادگاه کشانده شد به شکایت مسجد پاریس و یک گروه اسلامی. در همان دادگاه دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه در دانمارک و کارشناس مسائل بنیادگرایی اسلامی به عنوان شاهد حاضر بود. برای بررسی مسائل بهار عربی، بنیادگرایی اسلامی و آتش زدن دفتر یک نشریه طنز با آقای دکتر مهدی مظفری در دانمارک تماس گرفتم و درباره سابقه حملات اسلامگرایان به نشریه ها یا نویسندگان کتاب ها می پرسم. داستان یا تاریخ حمله اسلامگرایان در مورد چاپ و یا نشر مسائلی که اونها معتقدند که به معتقدات اونها حمله شده به آیت الله خمینی برمیگرده و فتوای ایشون در مورد کشتن رشدی و هر کسی دیگه که اون آیات شیطانی رو منتشر بکنه. در اون زمان ما دیدیم که افرادی کشته شدند، نویسندگانی و مترجمانی به خاطر همین فتوای آقای خمینی کشته شدند. کتاب‌های بسیار سوزانده شد و هنوز هم که هنوز است این فتوا پابرجاست. در مرحله دوم اون مسئله پیش آمد که کارتون‌های دانمارکی بود که روزنامه یولند پست 12 تصویر از پیامبر اسلام اون هم به اختیار خود کسانی که کاریکاتوریست هستند کشیده شد که یکی و دو تای اونها اینطور تلقی شد که اینها به معتقدات اسلامی و به پیامبر اسلام توهین کردند و به همین خاطر مجدداً باز حملات فراوان هم به اون روزنامه حتی سال گذشته که به اون کاریکاتوریست دانمارکی تا حمله شخصی شد. یک جوان سومالی با تبر شب عید ژانویه سال مسیحی گذشته به خانه اون حمله کرد. خوشبختانه این حمله به جایی نرسید و بعد هم توطئه‌های دیگه‌ای که حتی در آمریکا از طرف دو پاکستانی در شرف انجام بوده به خاطر باز حمله به همین روزنامه. کسی که سردبیر فرهنگی روزنامه یولزبوس آقای فلمینگ روز بود هنوز هم اینها تحت حفاظت پلیس هستند. در اون زمان شارلی هبدو این کاریکاتورهای یولزبوس رو منتشر کرد، پشت مجله رو هم کاریکاتوری از پیامبر اسلام انداخته بود که پیامبر اسلام میگفت با این پیروان احمقی که من دارم نمیدونم چی خواب بکنم، که این باز مورد شکایت مسجد پاریس و گروه‌های دیگر اسلامگرا که گویا از طرف عربستان سعودی حمایت می شدند اینها به دادگاه پاریس شکایت کردند و محاکمه‌ای در این مورد انجام شد که این محاکمه چندین روز طول کشید و من هم از طرف شارلی هبدو به عنوان متخصص و شاهد در مورد مسائل اسلامی احضار شدم دادگاه. مسئولان شارلی هبدو از شما دعوت کرده بودند؟ بله، من در آن موقع از طرف شارلی هبدو احضار شده بودم، یعنی از طرف دادگاه احضار شدم، منتها به خاطر اینکه متهم که شارلی هبدو بود من رو معرفی کرده بود به عنوان متخصص در امور مسائل و تاریخ اسلام و به این مناسبت من به پاریس آمدم. دیگر شاهدان هم آقای فرانسوا اولاند، خانم بادنتر، خانم کاولین فوغس، آقای اسفیر که رئیس مجله اوریان هست و چندین سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی که در اون دادگاه با جمعیت فوق‌العاده زیادی بود، برای که این مسئله خیلی حاد سیاسی شده بود، از من خواستن که نظرم رو در مورد این مسئله که آیا اصولا این یک اهانتی است به پیامبر اسلام تعار شد. یکی همون کاریکاتوری بود که پیامبر اسلام رو که در واقع بیشتر به هندی‌ها شبیه است تا به اعراب با یک نارنجک در توی شال اون کاریکاتور اینطور الغا میکرد که مسلمان ها یا پیامبر اسلام تروریست است، به این خاطر هست که مسلمان ها هم تروریست هستند و این اهانت به اسلام و پیامبر اسلام هست. شکایت شده بود چه بود؟ کاریکاتور دیگری که باز از طرف مسجد پاریس و نیز یک گروه اسلامگرای دیگر عنوان شده بود، اون کاریکاتوری است که یک آخوندی از بهشت میاد بیرون و کسانی که اونجا هستن میگه که ما متاسفانه دیگه ذخیره حوری های باکرمون تموم شده، سب کنین. و این به این خاطر است که در روایت اومده که کسانی که شهید بشن در راه خداوند اینها به 72 حوری باکره در بهشت دست خواهند یافت، و چون شهدا خیلی زیاد شدن در دنیا، شهدای مسلمان، این است که هجوم اینقدر زیاد شده بود که اینها دیگه انبار حوری های باکره شون تموم شده بود. این دوتا کاریکاتور بود که در دادگاه مطرح شد. اونچه که من عرض کردم این بود که این کاریکاتوریست دانمارکی که در شهر آهوز، که همون شهری که من زندگی میکنم هست، ایشون تصوری که از پیامبر داشته با توجه به این اعمال تروریستی که بعضی از مسلمان ها انجام دادن و با توجه به حمله به نیویورک و جاهای دیگه، این شخص که از اسلام هم چیزی زیادی نمیدونه، در ذهنش این آمده که خب پس این پیامبر اسلام هم که ما بکشیم با یک نارنجک توی عمامش باشه. در واقع این قصد اهانت نداشته، ولی اون برداشت این کاریکاتوریست اسلام و مسلمان ها این هست، این حق اون هست که این برداشت داشته باشه بدون اینکه خواسته باشه اهانتی کرده باشه. در ثانی اگر هم ما مسئله رو به صورت اهانت تصور کنیم، در این باره باید گفت که پیامبر اسلام نه تنها پیامبر بوده، بلکه رئیس دولت هم بوده و فرمانده لشکر هم بوده، و در فاصله 10 سال که در مدینه ایشون اقامت داشته، 10-15 جنگ احد و خندق و دیگر جنگ ها رو انجام داده که در برابر ایشون حتی ناپلئون در واقع میشه گفت یه گروهبان بوده. برابر این مسئله سلاح و پیامبر این مسئله اهانت آمیزی نیست، و حتی مسلمان ها حتی در حال حاضر در پیامبر رو و دیگر بزرگان اسلام رو ستایش میکنند برای این شهامت های اونها در جنگ ها. برابر این مسئله عادی به نظر میشه، صرف نظر اینکه این مورد سوم هست، این که اگر که این کاریکاتوریست واقعا میخواست به پیامبر اهانت بکنه، یک شمشیر به دست ایشون میداد، و این شمشیرهای پیامبر هم امروز روی حتی اینترنت پیدا میشه، عکسای اونها هستش، و میتونست یک شمشیر به دست پیامبر بده. در اون صورت میشه گفت که در ایشون به پیامبر اهانت کرده بود، برای که در قرن 21 دیگه با شمشیر کسی جنگ نمیکنه، و اگر بخواد جنگ بکنه این کار بسیار مضحک و مسخره ای خواهد بود. بنابراین در قرن 21 اگر جنگی هست، بمب هست، با نارنجک هست، و حتی با بمب اتم هست. بنابراین ایشون میخواسته حتی تصویر پیامبر اسلام رو هم مدرنیزه بکنه. آقای دکتر مظفری، میدونیم که اون دادگاه سرانجام با تبرئه شدن شارلی هبدو به پایان رسید. آتش کشیده شدن این بار این مجله رو شما چطور میبینید؟ این هم دنباله همون مسائل گذشته است. این کسانی که این کارو میکنن به نظر من مسئله هویتی دارن. اینها تمام وجودشون در این تقدس که برای خودشون ایجاد کردن، و این تقدس در شخص پیامبر خلاصه میشه. یعنی که همینطور که در ایران میگن ذوب در ولایت شده، اینها ذوب در ولایت پیامبر و اسلام شدن، و این تصوری که برای خودشون به وجود آوردن، در واقع اینها هویت جانشین و هویت موازی ندارن. یعنی که فرض کنید اهل هنر باشه، اهل نقاشی باشه، هویت ادبی داشته باشه یا هویت ورزشی داشته باشه، اینا تمام هویتشون در یک جا و در روی یک نقطه متمرکز شده، و اینه که کوچکترین چیزی که اینها خودشون این رو تعبیر بکنن که این اهانت به اونها هست، این رو اهانت مستقیم به عمق هویت خودشون احساس میکنن، و این است که یک حالت انتقام جویی بسیار شدیدی برای دفاع از هویت خودش انجام میده، که این به صورت این بمب‌اندازی و آتش‌سوزی شارلی هبدو انجام شده. اینها در واقع میخوان اون قانون و شرع اسلام رو به غیر مسلمان‌ها هم تحمیل بکنن، چون اگر که کشیدن صورت پیامبر ممنوع هست، که هنوز معلوم نمیشه که چرا ممنوع هست این و کی ممنوع کرده، حالا بگیریم این که این ممنوع هست، برای مسلمان‌ها هست، مسلمان‌ها نمیتونن شرع خودشون رو و این ممنوعیت رو بر غیر مسلمان ها در کشور خود اون غیر مسلمان ها تحمیل کنن. اون چه که اینها میخوان یک ذمی کردن تمام جهان هست و کشور فرانسه کشور غیر مذهبی هست. منتها اسلامگرایان میخوان که نویسندگان، روزنامه نگاران، کاریکاتوریست های فرانسوی هم تبعیت بکنن از شرع اسلام، که این خب مسئله غیر قابل تحملی است و هیچ گونه وجهه اخلاقی یا شرعی نداره. اینهاست که فکر میکنم سبب میشه که اینها اینقدر برانگیخته شدن که اصولا ریشه این کسانی رو که به مقدسات متصور اونها حمله کردند اینها رو براندازم. آقای دکتر مظفری، پرسش پایانیم درباره مقاله ای که از شما منتشر شده در یکی از روزنامه‌های دانمارکی که از ناتو انتقاد کردید که در لیبی پس از آزادی این کشور صحبت از قانون شریعت پیش اومده. چرا شما انتقاد کردید؟ ناتو رفته اونجا در لیبی که مردم رو از قتل عامی که میگفتند قذافی میخواد در مورد اهالی بنغازی انجام بده نجات بده. 7 ماه طول کشیده اینا بمباران کردن و خواستن که مردم لیبی آزاد بشن و این مردم لیبی باشن که بیان و اظهار عقیده بکنن در مورد سرنوشت آیندهشون. همون روزی که آقای جلیل رئیس شورای هماهنگی ملی که سالهای سال 7 سال فکر میکنم وزیر دادگستری یا وزیر عدلیه خود قذافی بوده، ایشون اومد و به طور خیلی علنی گفت که ما شریعت اسلام رو اجرا خواهیم کرد و هر قانونی که مخالف و مغایر شریعت اسلام باشه این ملغاست. تعدد زوجات و چند همسری که در عصر قذافی ممنوع شده بود و همین آقا خودش وزیر دادگستری بوده، این رو هم ما برقرار میکنیم. و این گفته ها میشه گفت که یک آب سردی بود که بر روی سر کسانی که فکر میکردن که رفتن و لیبی رو آزاد کردن و لیبی حالا به طرف دموکراسی و حقوق بشر پیش خواهد رفت، اینها همه رو نگران کرد. اصلا اصولا اگر که مسئله این بوده که ناتو بیاد و مردم لیبی رو نجات بده از یک دیکتاتوری مثل قذافی، حالا پس بدون اینکه مردم از مردم خواسته بشه که بیان نظرشون رو بدن، یک آقای به اسم جلیل میاد میگه و دیکته میکنه در واقع همینجور که آقای خمینی کرد، نه یک کلمه نه یک بیشتر، شریعت اسلامی. خب این ناتو و اینا که اومده بودن، اینها پس برای چه کاری اومده بودن؟ در واقع میشه گفت به طور غیر مستقیم ناتو در اسلامی کردن بیشتر و اسلامگری افراطی و استقرار شریعت در کشوری مثل لیبی ناتو دست داشته، در حالی که این ابدا مورد نظر زمامداران غربی نبوده. گفتگوی دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس با رادیو زمانه را شنیدید که در مورد آتش زدن دفتر نشریه طنز و فکاهه فرانسوی بود. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. برنامه امروز ضبط شده در فیسبوک رادیو البرز و همینطور در تارنمای ایرانینفو.دیکو موجود هست که شما میتونید سر فرصت این برنامه رو گوش کنید. اما علاوه بر این مسئله، آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان در بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور در فیسبوک رادیو البرز به قول ما ایرانی ها به روز میشه و هر ساعتی خبر جدیدی در صفحه فیسبوک رادیو البرز و همینطور بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو موجود است. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پایدار باشید. Thank you. بهاران می شوم، تنگه دل تنگ از ننگ سکوت، در تو می پیچم تنگ راد و دوفان می شوم، در تو می پیچم تنگ راد و دوفان می شوم. قصی و تاقی از آبوش خزر، تک بلک پالود تن رای آمان می شوم، تک بلک پالود تن روی آمان می شوم. که تشنه باران می شوم، در تو با تو در تو با تو بهاران می شوم، تنگه دل تنگ از ننگ سکوت، در تو می پیچم تنین رعد و طوفان می شوم، در تو می پیچم تنین رعد و طوفان می شوم. آسی و تاقی از آبوش خزر، هفت بلک پالود تن رای آمان می شوم، هفت بلک پالود تن رای آمان می شوم.